Trójka. Program trzeci. Afryka. Afryka i Maleo Reggae Rockers na początek Nocnej Polski. Tomasz Żonda, witam Państwa, przed nami dwie godziny z polską muzyką, a skoro zaczęliśmy od podróży muzycznych, to w podróż troszkę bliższą. W tej chwili udamy się wraz z zespołem Rezerwat. Nagranie z debiutanckiej płyty zespołu wznowione jakiś czas temu przez Polskie Radio. Paryż, miasto wymarzone. Zespół Rezerwat z płyty, która ukazała się w 1984 roku, czyli 30 lat temu. A nagrana była w roku 1983. Wydała ją nieistniejąca od lat wytwórnia Savitor. Mnóstwo płyt miała na swoim koncie, często bardzo ryzykownych, jakby się wydawało na polskim rynku, ale okazywało się, że publiczność była zainteresowana również muzyką, która nie była tak bardzo oczywista. Chociaż Rezerwat był jedną z tych propozycji znacznie bardziej rozrywkowych. To skoro byliśmy w podróżach, no to teraz tak może troszkę od tyłu o walizkach. Dwa utwory.

Martyna Jakubowicz. No to może teraz Polska z okien pociągu, chociaż nie musimy do pociągu wsiadać, żeby ją widzieć, tak jak niektórzy muzycy ostatnio. Spisek, knujesz drakę, sprzedasz zawsze, gdy zwietrzysz kasę. Jesteś Polakiem, bez własnej tożsamości, oszukany, wynarodowiony. Jesteś spolszczony, bez ja nie śmiem zrodzony. Nienawidzisz gejów, nawet pedałów. Nigdy nie byłeś wele, ale wiesz, że tam jest lepiej. Kochasz co polskie, wyborową papieża i gołotę. Nie oddasz nerki bliźniemu, no chyba że polskiemu. Polska, oto Polska, Ukraina, z barami się mieniąca. Polska, oto Polska, Ukraina z marzeń i niekorzystnych szans płynąca. Jesteś Polakiem po trupach do celu, ale doczłapiesz i zrobisz to z gracją i wielkim smakiem. A jakże przecież jesteś Polakiem? Upijasz się wódką w strugach smutku płynącą w tej krainie z ogórków kiszonych od cypków słynących. Nie uczęszczasz na mszę świętą, więc nie jesteś godzien, abym mógł zaufać tobie. Tu ręka rękę myje, a ujebanyś aż po szyję. I to cię obraża, toż to istna zaraza. Polska, oto Polska, Ukraina, z barami się mieniąca. Polska, oto Polska, Ukraina z marzeń i niewykorzystanych szans. W Ciucholandzie każdy się znajdzie. Chyba nad wszystkim czuwa jakiś anioł. Co nam z zachodu zesłał te ilości tych starych ciuchów i innych wartości. Wszyscy będziemy w ciucholandzie. W ciucholandzie Polska się znajdzie. Kupują tu mężczyźni i panie, bo wszystko jest tutaj bardzo tanie. Wszyscy będziemy w ciucholandzie. W ciucholandzie każdy się znajdzie. Wszyscy będziemy w ciucholandzie. W ciucholandzie każdy się znajdzie. Wszyscy będziemy w ciucholandzie. W ciucholandzie każdy się znajdzie. Wszyscy będziemy w ciucholandzie każdy się znajdzie. Wszyscy będziemy w ciucholandzie. W ciucholandzie każdy się znajdzie. Wszyscy będziemy w ciucholandzie. W ciucholandzie każdy się znajdzie. Wszyscy będziemy w ciucholandzie. W ciucholandzie każdy się znajdzie. Nigdy nie byłem w ciucholandzie, choć też... Przepraszam, jak zacznę się mylić, też będę się mylił. Jeszcze raz. Nigdy nie byłem w ciucholandzie, chociaż tych sklepów właściwie na każdym rogu mnóstwo. Zespół Czerwie z płyty Padlina, a chwilę wcześniej zupełnie nowego krążka Sprawa jest osobista Frontside. A teraz dwa razy bzyk. Raz z płyty solowej Nochucki, a raz razem z WHE. Ale to nie on będzie śpiewał, a zaśpiewa Grzegorz Markowski. Jak najdalej stąd, a ja lecę. Patrz jak ja tańczę, winąc siarą zgubić się. Nie ma pomarańczy, ta prywatka to nie sen. Nie patrz jak ja tańczę, nie tu się do snu. Bardzo fajny człowiek, ten co z tobą przyszedł tu. Pierwszej zapuszkowanej płyty, a właściwie zapuszkowanego pendrive'a, na którym znalazła się opera nowochódzka zespół WHE, gościnnie Grzegorz Markowski, a wcześniej lider WHE, jeden z muzyków, właściwie to ładnie brzmi, czyli Marcin Nochucki z płyty Nochucki i piosenkę A ja lecę, dość spory przebój, chyba największy z tego właśnie albumu. A skoro jesteśmy przy piosenkach sprzed lat, to mały ciąg dalszy. Przecież telewizję wolność, pracowałem wolność, macie przecież internet, telewizję wolność. przecież tyle pieniędzy, wolność. To co pan wolności, będziecie ich mieć coraz więcej. Nastudujmy ramię w ramię ku słońcu świata nowego. Zbudujemy nowy most imienia przewodniczącego. Nastudujmy ramię w ramię ku słońcu świata nowego. Zbudujemy nowy most imienia przewodniczącego. Wolność, to co pan wolność, macie przecież obraz autobusy. Wolność, to co pan wolność i regularne dostawy spirytusy. Wolność, po co wam wolność, macie domu oddawać cześć. Wolność, po co wam wolność, dostaliście mundial 86. Nastudujmy ramię w ramię ku słońcu świata nowego. Zbudujemy nowy most imienia przewodniczącego. Nastudujmy ramię w ramię ku słońcu świata nowego. Zbudujemy nowy most imienia przewodniczącego. Przecież film fantastyczny. Wolność, po co wam wolność, wolne prawo demonstracji ulicznych. Wolność, po co wam wolność, z każdej wystawy dobrobyt pryska. Wolność, po co wam wolność, macie przecież chleb i grzyska. Maszynujcie ramię w ramię ku słońcu świata naszego. Wszyscy położycie głowy za przewodniczącego. Czy słyszysz, co tu dzieje się od lat? Jaki wokół ciebie szum wytwarza ten fatalny świat? Za fatalny świat podzielony granicami z ludźmi, których kochasz, rozmawiasz listami. Czujesz ich jedynie przy pomocy pocztowego kleju, tylko dlatego, że mieszkają w innym kraju. Na tym świecie każdy jest zachłanny i pazerny. Na tym świecie każdy chce pieniądze i koncerny. Kilku frajerów rządzi świata tego polityką. Najpotężniejsi z nich myślą władzy nad galaktyką. Co za fatalny świat przemówienia z dnia siódmego. Co za okropny świat roku bieżącego. Wszystkich poniewierał. stare utwory wracają do łask. Gdyby ktoś postanowił odkurzyć taśmy stare z festiwali w Jarocinie, to z pewnością byłaby to prawdziwa skarbnica piosenek troszkę zapomnianych, a troszkę pamiętanych dobrze, ale nigdy wcześniej nie zarejestrowanych. Taki bankowy polski publishing by nam miał szansę się zrobić. Szambo i Muniek, Farbenlere i Strachy na Lachy w nocnej Polsce. Dzień jak co dzień wita cię. Smak poranka już odbiera chęć. Plan działania dobrze znasz. Robisz wszystko tak samo od lat. Nie chcesz zmienić nic, nie wiesz jak. Myślisz tak, musi być. Nie próbujesz zmienić nic. Brak motywów, brak ci sił. Brak oddechu, by dalej iść. Nie trać chwil, zacznij żyć. chcesz już iść, lecz zaczekaj kilka chwil. A w nocy, gdy tęsknisz, popatrz na drzewa, jasne planety, które nie chcą spać. Spróbuj wtedy odszukać na niebie z gwiazd te dwie najjaśniejsze, to ty i ja. A w nocy, gdy tęsknisz, popatrz na drzewa, jasne planety, chcą spać. Spróbuj wtedy odszukać na niebie z gwiazd te dwie najjaśniejsze, to ty i ja. Przy przychylności mediów i odrobinie wysiłku promocyjnego ten utwór ma szansę stać się naprawdę wielkim, wakacyjnym już przebojem. Drzewa i planety, zespół Loreń ze swojej drugiej, najnowszej, wydanej dość niedawno płyty, a moment wcześniej też tytułowe nagranie tej formacji, ale tym razem z pierwszej płyty Monokolor. Trójka i Nocna Polska. Przesany majowy wiatr, mają, nieco ci się rodzą.